राम, यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या मैं यही प्रकरण चल रहा है। विभूतियों का वर्णन ये 4 जगह आता है। 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में और 10वें अध्याय में और 15वें अध्याय में ये विभूतियों का वर्णन है। विभूतिर्भूतिर ऐश्वर्य मणिमादिक मष्ट था। तो इस विभूतियों में 4 जगह 4 तरह से वर्णन है। 7वें अध्याय में तो काल रूप से परमात्मा है, इसका वर्णन है। सबके मूल कारण है। तो मैंने बताया था बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धिपाद सनातम, संपूर्ण का बीज मैं हूँ और सनातन बीज हूँ। वृक्षों का बीज जैसे पैदा होने वाला बीज होता है ऐसा नहीं हूँ, अनादिकाल से मैं बीज हूँ। और अभी इसमें आएगा बीजम अव्ययम 9वें अध्याय में, अविनाशी बीज मैं हूँ। तो बीज होता है वो वृक्ष से पैदा होता है, एक दोष, और दूसरा दोष होता है वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है। संसार पैदा होने पर भी मेरा नाश होता है। अव्ययम बीजम अव्ययम 10वें अध्याय में बीज बताया। तो बीज बताया यथापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का और मैं स्थावर जंगम आदि बीज ये वृक्षों में कहलाता है। परंतु स्थावर जंगम जितने होते हैं सबका एक बीज होता है, उस बीज से ही संपूर्ण बनते हैं। तो स्थावर हो जंगम हो उद्भिज हो अंधज हो स्वेदज हो जरायुज हो और मानसिक सृष्टि होती है चाहे मन हो वो मैं हूँ। उसको कहा मनस्तास्मी, इंद्रियाणाम मनस्तास्मी वही मैं हूँ। तो सबका बीज मैं हूँ। 14वें अध्याय में बताया ममियो निर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत, मैं बीज हूँ उससे संपूर्ण सृष्टि पैदा होती है। सर्व योनिष कौन थे मूर्त या संभवन या सब योनियां जीती है। अभी बताया जरा ये उनमें जितनी सृष्टियां पैदा होती है महद योनि ये ब्रह्म है, ये तो है माता है। अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। तो बीज मैं देता हूँ जिससे सब सृष्टि होती है। तो बीज के अतिरिक्त सृष्टि क्या होगी। बीज सार चीज है, उसे सृष्टि पैदा होती हूँ, बीज मैं हूँ। ये बीज बताती हूँ भगवान 15वें अध्याय में। यद आदित्य गतं तेजो जगद भाषयते फिलम यह चंद्रमश यग्नि तेजो विद्धि मामक वो तेज मेरा है, सब में जितना है। गामा विशिष्ट भूतानी धारिया में अमोद पुष्णावी चौधरी सर्वा सूर्य भूतवा सातवा अहम वही स्वादर भूतवा प्राणी नाम देह माशुद प्राणापान स्वायु पचा मिन्न चरण विधम वो भी मैं ही हूँ। सब में अन्न पकाने वाला जो है वो भी मैं ही हूँ। तो वह प्रभु ऐश्वर्य बताया जो महत्ता है विलक्षणता दिखती है वो मैं ही हूँ। तो यहाँ प्रजन कार्य कारण दोनों साथ में कारण है, इसमें कार्य कारण है और उसमें सारभूत है, सब में मुख्य रूप से है दसवा अध्याय में और चौदहवें अध्याय में कर्माधार करने वाला वो बीच में हूँ, पंद्रहवें अध्याय में महान विभूतियां वो मेरा ही स्वरूप है। उनमें अग्नि सूर्य और बिजली आदि है, चंद्रमा सूर्य चंद्रमा अग्नि तीन होता है वहां। तो इनमें जो प्रकाश वो मेरा ही है, प्रभाव है, महत्ता है, पृथ्वी में महत्ता है, पृथ्वी दान दृष्ट यम यदि महिंग वेदन धरा और जितनी चंद्रमा होकर पोषण करता हूँ, पोषण में भोजन करने पर जो पाचन होता है वो भी मेरी विभूति है और उससे सब प्रश्न होता है सर्वशिष्टा मृति सन्निवेशा महत्ता स्मृति ये बताया। वही प्रकरण अभी यहाँ चल रहा है। ज्ञान यज्ञ चापन जंतु माँ उपासते के ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं, एकता और पृथक न स्वामी से भाव से उपासना करते हैं, एकत्व एक सचिदान रूप से बहुधा विश्व तो मुखम विराट रूप जो सब जगह मुख है, हाथ है, चरण है, सब जगह सब चीज है, ऐसे मेरी उपासना करते हैं। अब बताते हैं अहं क्रतुर अहं यज्ञ सदा हम औषधम। क्रतु और यज्ञ ये पर्यायवाचक शब्द है परंतु क्रतु कहते हैं वैदिक विधि से किया जाए यज्ञ वो यज्ञ और यज्ञ जो स्मारकों से यज्ञ पुराणों की विधि से किया जाए यज्ञ वो यज्ञ है और यज्ञ में जो स्वाहा स्वधा आदि शब्द दिया जाता है देवताओं के लिए स्वाहा शब्द आता है आहुति देने में और पितरों के लिए स्वधा शब्द आता है तो स्वाहा स्वधा भी मैं ही हूँ। और उसमें होम की जाए तिल है जौ है गिरी है छुहारा है पत्ती वो सुगंधिदार पत्ती होती है और चावल आदि घी आदि सब है वो औषधि मैं ही हूँ। और जो मंत्र का उच्चारण करके आहुति दी जाए वो मंत्र भी मैं ही हूँ, मंत्रो हम अहम एवाज्यम और घी भी मैं ही हूँ, आज नाम घी अहम अग्नि और जो पाचन होता है जिसमें स्वाह होती है वो अग्नि भी मैं ही हूँ और होतम जो होम क्रिया है वो भी मैं ही हूँ। पिता हम अश्य जगत माता धाता पितामह और ये जगत संपूर्ण है उसके मैं पिता मैं ही हूँ। अश्य जगत अहम पिता माता माँ भी मैं ही हूँ, धाता जो धाय होती है बच्चों को पालन करने वाली और धा विधाता को कहते हैं ब्रह्मा जी को भी वो धाय पर भी मैं ही हूँ और पिता मैं हूँ वैसे पिता माँ दादाजी है वो भी मैं ही हूँ। वेद्यम वेदेश सर्वेदम एव वेद्य शास्त्रों से संत महात्माओं से जो जानने में आता है वो वेद्य भी मैं ही हूँ और सब मैं पवित्र से पवित्र मैं हूँ। जैसे इसमें नौमा देव आरम्भ का राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमोत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुषुम करतुम अभ्यम तो पवित्र आराम पवित्र हो यम मंगलानां से मंगलम भगवान पवित्र में पवित्र है तो पवित्र मैं ही हूँ। नाम उच्चारण किया जाता है यज्ञ आदि कर्म में हरि ही ओम ओम तत्सदिर्देशो ब्रह्मण अस्त्री विधेय स्मृत ब्राह्मण अस्त्र यज्ञ ब्राह्मण देहन करने वाले वेद बताने वाले और यज्ञ होने वाले विधि ये सब ओम नाम है सब उच्चारण तो वो भी ओंकार में ही हूँ। और ऋग साम यजुर वेद है जिन वेदों में सब विधियाँ आती है सबके लिए विधान आता है ऐसा करना ऐसा नहीं करना चाहिए वो भी मैं ही हूँ। तो मेरे सिवाय कुछ नहीं है। कतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। सबकी गति जो अंत में होते है वो गति मैं ही हूँ, और भर्ता सबका भरण पोषण करने वाला, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला वो भी मैं हूँ, सबका मालिक भी मैं ही हूँ, सबका साक्षी गवाह, सब देखने वाला कर्मों को शुभ अशुभ कैसे कर्म करते हैं सबका ज्ञान वो भी मैं ही हूँ, और संसार रहने वाला जो स्थान है वो निवास वो मैं ही हूँ। निवास स्थान अगर स्थान बताया है, निवास स्थान दोनों शब्द मिलते हुए है, तो जिसमें संसार रहता है वो मैं हूँ, और शरणम सुहृद और सबका आश्रय, शरणम गृह रक्षित्र घर का नाम शरण होता है, रक्षा करने वाला शरण होता है, तो रक्षा करने वाला सबका आधार वो भी मैं ही हूँ, और परम सुहृद हूँ भोक्तारम यज्ञ तो शाम सर्वलोक महेश्वरम शुद्धम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति में जदे संपूर्ण प्राणियों का सुहृद। इसी साथ महात्मा लोगों को भी जाते हैं ना सुहृद सर्वदेही नाम, वो सुहृद भी मैं ही हूँ। प्रभु और प्रलय जो उत्पत्ति होती है वो भी मैं हूँ, प्रलय होता वो भी मैं ही हूँ। स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, और स्थान भी मैं हूँ। तो निवास और स्थान का तात्पर्य कि ये सब रहते मेरे में ही है, प्रलय आदि में स्वर्ग में इनका निवास स्थान मेरा ही है, और प्रगट भी होते हैं तो प्रगट में रहने वाला स्थान भी मैं ही हूँ। मानो आदि अंत में रहने वाला निवास स्थान भी मैं हूँ, और संपूर्ण सृष्टि पैदा होने पर जय रहती वो स्थान भी मैं ही हूँ, और बीजम अव्ययम संपूर्ण का अब भी अविनाशी बीज मैं हूँ, जो मैं कह चुका हूँ ऐसा मैं हूँ। तपा में हम आम वर्षम निगरणा में चल जामी जो ये वस्तुओं की तरफ आया, अब क्रियाओं की तरफ कहते हैं। प्रकृति से वस्तु पैदा होती है और क्रिया पैदा होती है, क्रिया और वस्तु ये प्रकृति का एक कार्य है, प्रकृति में ही रहता है, प्रकृति से अतीत ना वो वस्तु रूप से है ना क्रिया रूप से है, वो गुणातीत है। कौन से तरह तरह गुणों वाली वस्तुएं होती है, सात्विक राजस तामस भोजन यज्ञ दान तप आदि जितने, वो सात्विक राजस तामस तीन होते हैं, और इनकी जो क्रियाएं है जैसे होतम कहा कि मैं हूँ मैं ही हूँ, वो क्रिया मैं हूँ, ऐसे बता तपा में अहम वर्षम निगरणाम। ये जो तपत होती है जिसमें संपूर्ण संसार में तपत आती है, गर्मी आती है, वो अहम तपामी वो तपत में मैं ही करता हूँ। अहम वर्षम निगरणामे, और सूर्य और तपता हूँ तो जितना जल है उसको मैं ग्रहण करता हूँ, अच्छी गंदी जगह जितने जोत होती है वो सूर्य ग्रहण कर लेता है, गंगा जी का जल भी ग्रहण करता है, तत्ती प्रसाद के गीला पड़ वो भी है, गीली जमीन है वो भी है, मुर्दा में पड़ा हुआ है, इसमें जितना जो जल है गीलापन है वो निगरणा में सब ग्रहण करता हूँ। वर्षम वर्षा में फिर उत्सृजामी च, और उनका सब रस ग्रहण कर देता हूँ, और मैं वर्षा भी कर देता हूँ। तो उत्सृजामी और निगरणामी और वर्षम निगरणामी उत्सृजामी, वर्षा ग्रहण भी पानी करता हूँ उसमें मैं ही करता हूँ, वो सब मैं ही हूँ। अमृतम से मृत्यु से और क्या बताऊं तेरे को, अमृत से अमृत भी मैं ही हूँ और मृत्यु से मृत्यु भी मैं ही हूँ। मनुष्य सब मेरे से ही जीते हैं और मर के भी मेरे में रहते हैं। अब कहते हैं कहाँ तक कहूँ, सद असत्य अहम अर्जुन अर्जुन सत असत्य अहम एव, सत असत सब कुछ मैं ही हूँ। ये सब बता दिया सद असत्य अहम अर्जुन। पहले प्रकरण में अशोच्यानंद शोचस्तम जो गीता का आरंभ का प्रकरण है उपदेश का, वहां पर दो बताई है, देह और देही, सत और असत, नित्य और अनित्य, विकारी और निर्विकार। सत असत खास चीज है उसमें, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। तो वहां विवेक मार्ग बताया, सांग योग बताया, तो वो विवेक मार्ग है, और यहाँ ये भक्ति का प्रकरण है, ये विश्वास मार्ग है। तो भगवान कहे सत असत अहम एव, सत भी मैं हूँ असत भी मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये दो मार्ग विशेषता से है। कर्मयोग है वो एक भौतिक साधना है, और जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक साधना है, और ये जो भक्ति है ये आस्तिक साधना है। ये परमात्मा को लेकर चलते हैं। तो आस्तिक साधना में परमात्मा होते हैं। इसका आस्तिक का मतलब क्या, इसको मानना पड़ता है, तत्व को जानना होता है ज्ञान मार्ग में, और कर्म मार्ग में सेवा होती है। जब सृष्टि जो सामने उन सब की सेवा होती है, और भक्ति मार्ग में सब कुछ मैं ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, ये विश्वास मार्ग है। तो अस्तित्व को स्वीकार करना है, मान लेना है, ये बात है। तो ये भक्ति मार्ग है। लोग दो तरह की निष्ठा बताई, ज्ञान योगी और सांख्या नाम, कर्मयोगी योगी नाम, और यही जरा मरण मोक्ष है महामाश ते ब्रह्म तत्व दो कर्म अखिलम, ये सब अध्यात्म और कर्म अखिल कर्म ये सब बताया। तो ये तीनों चीजें बताई जिसमें ज्ञान योग और ज्ञान सांख्य योग दोनों चलते हैं, और सारी भूतादि से एवं साध अंत में जो सगुण परमात्मा है मैं ही हूँ, वो सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसे भगवान ने सब बताया। अमृतम मृत्यु से, अमृत भी मैं ही, मृत्यु भी मैं ही हूँ, भाव भी अभाव भी इनका वहां बताया भगवान ने। अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशा भवंती भावा भूताना मत्य एवं पृथक विधा, मनुष्य में भाव होते हैं वो भी मेरे से ही पैदा होते हैं। अहिंसा समता तुष्टि दानम तपो दानम यशो यशा, 20 साधन 20 बताए भाव, वे भाव है। अभी बताया ये चीज वह सात्विक भाव है, राजशास ताम शास्त्र, ये वो भी सब मेरे से ही पैदा होते हैं। सबका कारण रूप से मैं ही हूँ और कार्य रूप से मैं ही हूँ। तो ये है विश्वास का मार्ग, भक्ति का मार्ग। मध्य के शतक को श्री मधुसूदनाचार्य भी इसको भक्ति का मानते हैं। पहला कर्मकांड है 6 अध्यायों का उपासना कांड है, आगे 13 से लेकर 6 अध्याय का ज्ञान कांड है। ऐसा कांड त्रयात्मिक ज्ञान को मधुसूदनाचार्य कहते हैं। तो वो कहते हैं, अपने भी बताया, मैंने पहले बताया भी है, मुख्यता है इनमें, जिसमें भी जितना मध्य कांड में भक्ति का वर्णन है इतना इतना विस्तृत पहले कांड में कर्म का नहीं है, और जितना कर्म कांड का वर्णन है इतना अंतिम ज्ञान कांड में ज्ञान का वर्णन नहीं है। उसमें भक्ति भी आ जाती है, कर्मयोग भी सब आ जाते हैं। तो ऐसे मध्यम कांड में भक्ति का वर्णन 3 तरह का है। मधुसूदनाचार्य ने ऐसा भी कहा है कि भक्ति सब जगह है, वो पहले कर्म मिश्रा भक्ति है, और बीच में शुद्धा भक्ति है, और अंत में ज्ञान मिश्रा भक्ति है। कर्म मिश्रा से शुद्धा से भक्ति, ज्ञान मिश्रा से सात्विकता, ऐसे 3 प्रकार की भक्ति बताई है। तो भगवान की भक्ति की बात मुख्य बताइए। भक्ति में विश्वास होता है, विश्वास में ये विवेक, विवेक में विश्वास, ऐसा नहीं लगा करके एक एक को अलग मानना चाहिए। विश्वास करते हैं वहां फिर विचार नहीं है, भगवान है, सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, कैसे है, ये विचार का विषय नहीं है, ये विश्वास का विषय है। बस यही मानना है, जैसे हमारी माँ है कि नहीं है, हमारे पिता ये है कि नहीं है, ये कसौटी लगाने की बात नहीं है। ये तो मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये विश्वास की बात है। कसौटी लगा कर हम नहीं जान सकते ये माँ कैसे हुई, किस तरह से हुई माँ, ऐसे विवेक के द्वारा आप नहीं मान सकते। विश्वास से माना जाता है कि माता पिता है, ऐसे भगवान पिता मत्स्यजगतो माता धाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार, सब कुछ मैं ही हूँ। तो भक्ति का विश्वास मार्ग, विश्वास भगवान ने सब अपने को बताया। सत असत अहम एव अर्जुन, सत असत बताकर साथ में एक शब्द लगाया, तात्पर्य कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं ही हूँ सत असत। अब सत असत के नित्य अनित्य भी कह सकते हैं, सत असत है उस सत के भाव बताए। 17वें अध्याय में सद्भावे साधु भावे चरिते प्रयुजते प्रशस्ते कर्मी तथा सत्सव पार्थ प्रयुजते यज्ञ दाने तपसी तपसी से सत्साद पार्थ भेजते और कर्म चाहिए तदर्थी एवं श्रुति पांच अर्थ बताए। तो सत क्या हुआ कि सच्चा नाम सद्भावे साधु भावे सद्भाव मानो सत्ता होनापन वो भी मेरा स्वरूप है। और सद्भाव क्या कि उत्तम जो श्रेष्ठ भाव है ज्ञान विज्ञान आदि देवी संपत्ति आदि वे श्रेष्ठ भाव सद्भावे साधु भावे सत्य प्रयुजते सत का प्रयोग होता है सत्ता में भी सद्गुण है सदाचार है ऐसे भी सत्शब्द का प्रयोग होता है। सद्भाव प्रशस्त कर्मी प्रशंसनीय कर्म होता है जैसे सुंदर विवाह पूर्व विधि पूर्व विवाह आदि है सत्कर्म है दान पुण्य आदि जितने सत्कर्म है श्रेष्ठ कर्म है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार वे सब कर्म भी सत्कर्म कर्म के साथ सत्य रहते हैं वो कर्म भी सत है। और यज्ञ तब से दान है यज्ञ में तब में दान में जो हमारा हमारी निष्ठा है किसी दान में निष्ठा होती है किसी यज्ञ में होती है किसी किसी में निष्ठा होती है नाम निष्ठा होती है रूप निष्ठा होती है स्थान निष्ठा होती है तीर्थों में होता है किसी में गीता जी का है किसी में ज्ञान का है किसी में गंगा जी का है किसी जमुना जी का है किसी में रेवा जी है किसी में तपस्या मतलब प्रयागराज है किसी के पुष्कर राज है ऐसे जो अच्छी जगह जिनों की निष्ठा है स्थिति है उसमें सब कुछ करके उसमें करते हैं तो उसमें सत्शब्द की सत्ता की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे है सब है। इसके सिवाय भगवान ने अंत में ये बताया कर्म चाहिए तदर्थी अब भगवान के लिए कर्म किया जाए वो भी सत है सत हो जाएगा। जैसे अग्नि में कूड़ा करकर डालो दुर्गंधी सुगंधी डालो अच्छी और उत्तम और मधम अधम ऐसे डालो तो सब अग्नि भक्षण कर देती है ऐसे कर्म भगवान में कर्म डाल दिया वो ही हो जाता है। एकनाथ जी महाराज ने एकादश स्कंद पर टीका लिखी है उस टीका में बड़ी विचित्र विचित्र बात आई है निष्फल आय चेत मूल में आता है तो निष्फल होता है कोई काम वो भी फूस आदि कचरा डाल करके उसमें भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ डाल करके वो कचरा भी श्री भगवान के अर्पण हो जाए कि वो तो वो भक्ति हो जाती है। और उन्होंने कहा जैसे कोई चोरों के भय से भयंता भय भी आया है वहाँ भयादेर में सत्ता ऐसा सब आता है तो भयभीत होकर के भागे भाग करके आगे गए तो आगे खजाना मिल गया कोई बहुत धन मिल गया गड़ा हुए मिल गया। तो इस तरह से भयादि के बीच में भी भयभीत होते उसमें भी भगवान मिल जाते हैं वो भी भगवान के अर्पण कर दे रहे भगवान की तरफ से ही आ रहा है वह भगवत बुद्धि हो जाए तो सब भगवान ही भगवान हो जाएंगे। उनमें एक दृष्टांत दिया है जो कहने में संकोच होता है बड़े पंथ दिया है संतों ने कि जैसे विष्णु भगवान की मूर्ति बताई जाए सोनेरी और एक कुत्ता बनाया जाए सोनेरा तो उनमें कुत्ते में विष्णु भगवान कितना अंतर है परंतु सोने की दृष्टि से देखा जाए तो तोल जैसा कुत्ते का मूल्य वैसे ही विष्णु भगवान का विष्णु भगवान का जैसा ही कुत्ते का है उसमें मूल्य में कोई फर्क नहीं है क्योंकि वहां सोने की दृष्टि से देखा जाए इसलिए सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है ऐसा देखा जाए तो उत्तम और अधम मध्यम नहीं है। तीन तरह की बात होती है एक ग्रहण करने की चीज एक त्याग करने की चीज एक जानने की चीज। तो ये जानने का विषय है और जानने में मानने का चार चीज है मानने का विषय है। जानने के विषय में ज्ञान चलेगा मानने के विषय में भक्ति चलेगी तो मान्यता जहाँ पर होती है वहाँ एक भगवान की होती है। यही कारण है कि प्रहलाद जी आग में ही नहीं जले मीराबाई के विष का असर नहीं हुआ प्रहलाद जी के विष का भी असर नहीं हुआ संघ भेजा गया तो वो भी महाराज पूजा करने लगे प्रहलाद के भगवान आए उसमें दृढ़ता से बात वही है भगवान है तो साक्षात भगवान कैसे खा जाएंगे साक्षात भगवान अग्नि रूप से और कैसे जला देंगे साक्षात भगवान जहर रूप से कैसे मार देंगे सब भगवान रूप है सब भगवत स्वरूप है ऐसे वो उनका असर ही विलक्षण होता है। और सब सदा सच्चा जो कुछ मैं ही हूँ ये भगवान की विभूति है तो ये मानने की है। और ज्ञान में सत असत नित्य अनित्य सार असार ये और विधि निषेध शुद्ध अशुद्ध पवित्र अपवित्र ग्राह्य त्याज्य बढ़िया घटिया ये सब विवेक मार्ग में है। तो करना चाहिए काम अपने को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा नहीं करना चाहिए। पर विभूति आती है वहां, कहते हैं सब अमृतम से मृत्यु से, तो उसका अर्थ थोड़ा ही कि मर जाए जान करके ही भगवान का स्वरूप है। प्रज्ञानंद जो मृगे अंदर वो माया दसवें, तो उसका अर्थ ये नहीं कि सिंह सामने जाए वो खा जाए, ऐसा अर्थ नहीं है। वहां करना न करना ये विधि निषेध अलग है, और विवेक है साहब नित्य और अनित्य क्या है ये विवेक अलग है, और जो मानने में आती है वो सब कुछ एक परमात्मा ही है। जैसे खांड के खिलौने कई तरह के बने, तो कोई चिड़िया बन जाए, कोई मकान बन गया, कोई छतरी बन गई, कोई डंडा बन गया, तो उसमें है क्या, तो खांड रूप से एक ही है। उसमें बढ़िया है कुत्ता आदि की मूर्ति बना दी जाए, कोई मूर्ति बना दी जाए, तो उसमें नीचा ऊंचा नहीं, वो साध रूप से तत्व रूप से वो ही है। तो तत्व रूप से ऐसे विचार करें तो सदसचा वर्ज मैं ही हूँ। तो यह कार्य कारण तत्व रूप से भगवान विशेष नौवें अध्याय में कहते हैं, ये भगवान की विभूतियां है, सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है। तो ये क्या है, ये विश्वास मार्ग है, मान लिया जाए। और विश्वास के साथ साथ मैंने जानकारी बात भी बताई, भगवान का बीज मैं हूँ, तो बीज के सिवाय चीज क्या होती है, वो सब में योनि सर्व योनि से मूर्त या संभव दिया ताशा ब्रह्म राम बीज प्रदय पिता, तो सब संसार के पिता भगवान हुए। तो पिता भी जाए थे पुत्र, पुत्र भी तो पिता का ही रूप होता है, वो वही होता है। जैसे स्त्री अपने आप को पति के अर्पण कर देती है तो पिता ही गोद में खेलता है अपने स्वरूप से, उसका आदर करता हुआ, तो वो पिता पुत्र एक ही है। ऐसे ही शास्त्रों में सब विधि आती है, गुरु करते हैं नेव लेते हैं, एक गुरु महाराज है तो उनका पूजन आदर करना चाहिए, वे नहीं हो तो उसके पुत्र का ही आदर वैसा ही करो जैसा गुरु जी का था, तो क्योंकि वही पुत्र रूप से आ रहे हैं। ये द्रौपदी ने भी कहा है कि भाई ये अश्वत्थामा है, इसने मेरे पांचों बेटों को सोते हुए को मार दिया, तो इनको मार दो। भगवान ने कहा कि देखो ऐसे आता है वो मार देना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ये अटपटे बोलते ऐसे ही बात ऐसी जो आदि ब्रह्म क्या करें मारे नहीं मारे। तो पूछो द्रौपदी को पूछो, तो द्रौपदी ने कहा कि तुम्हारे जो गुरु द्रोणाचार्य है वो प्रजा रूपेण वर्तते, वो साक्षात द्रोणाचार्य है, ये इस वास्ते मारना कहता है गुरु जी है। तो क्षत्रिय ने द्रौपदी ने तुम्हारा ये द्रोणाचार्य है मारना नहीं चाहिए। तुझे कहा कि मैं पुत्र मरने से कितना दुख होता है मैं जानती हूँ, तो गोद में दुखी न हो जाए द्रोणाचार्य स्त्री अश्वत्थामा की माँ, उसको दुख कैसा हुआ, मार दोगे तो मारना नहीं चाहिए। तो सत्या होती है श्रेष्ठ होती है, उसमें दया होती है। अभी कहा जैसे प्रजा रूप में वो रूप वही है, तो अमृतम से सदसत्म अर्जुन अपने दृष्टि दृष्टि ज्ञान में कृता, शंकराचार्य महाराज कहते हैं दृष्टि ज्ञान में कृता पश्यत ब्रह्ममय जगत, ज्ञान में दृष्टि करके और ब्रह्ममय संसार को देखे, ऐसी आज्ञा दी है शंकराचार्य महाराज ने। तो ज्ञान में दृष्टि से देखने से सब परमात्मा ही है। जैसे मिट्टी रूप से देखने पर मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन भांडे हैं वो छोटा बड़ा जितना अलग अलग है, वो काम लेने में अलग अलग है। कपड़ा जहाँ जल लाएंगे तो कलसे में लाएंगे, ढकनी में नहीं लाएंगे, पर ढक्कन है कलसा है सकोड़ा है छोटा है बड़ा है। जो मिट्टी से बनने वाले सब तत्व से मिट्टी रूप ही है, सोने से बनने वाले सब सोना ही है, अस्त्र शस्त्र जो ऐसे बनने वाले सब लोहा ही है, कपड़ा रूई से बनने वाला सब रूई है। ऐसे वो तत्व से देखा जाए तो तत्व एक चीज है मान जानने की, ऐसे ही मानने की है, तो मानने का ज्ञान भी तत्व ज्ञान से कम नहीं होता है। कहीं कहीं तो बात ऐसी विलक्षण होती है कि मानने की बात जानने से तेज होती है। सबको परमात्मा मान ले, ये मान कर चले और भीतर बैठ जाए, जैसे मीराबाई के बैठ गई, जिस तरह से प्रहलाद जी महाराज के भीतर बैठ गई, तो वो ही चीज हो जाती है, दिख लगती है, तो वो कार्य भी नहीं करते। वो अग्नि को जलाने की शक्ति अग्नि में नहीं रहेगी, फिर जहर में मारने की शक्ति नहीं रहेगी उनकी, तो अमृतम से वो मृत्यु सदसच्चा हम अर्जुन भगवान ही है, तो भगवान कैसे मारे, अरे कैसे कौन मरे, वो ऐसा ही हो जाता है। भावना एक देते हुए वासुदेव सर्वम। ये सिद्धांत गीता ने सबसे बढ़िया बताया। सब महात्मा सुख दुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ये कर्म योग से, ज्ञान योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा होता है। परंतु सब महात्मा सुदुर्लभ है एक जगह आया है, अपने को तो सुलभ बताया है कि अनंतेता सतम यो मान स्मृति नित्य तस्या हम सुलभ। मैं तो सुलभ हूँ और महात्मा बहुत दुर्लभ है। इस बात से संत ने कहा कि रे जन हरिशो प्रीत कर हरिजनसो कर हेत, रे जन हरिशो तो हर्षे भगवान से प्रेम मत कर, परमात्मा के भक्त उनसे प्रेम कर। रे जन हरिशो प्रीत कर और हरिजनसो कर हेत, हरिरी से जग देत है, हरिरी जा तो मनुष्य शरीर दे दे तो मनुष्य में नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ऐसा मनु कृपा करके भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, उस मनुष्य शरीर से सब गति होती है। क्या के नरक स्वर्ग अपवर्ग और ज्ञान वैराग भक्ति सूर्य सात चीजें प्राप्त होती है। तो मनुष्य शरीर से नरक भी प्राप्त होते हैं, पर संतों के द्वारा दिए हुए जगत से नरक की प्राप्ति नहीं होती। इस वास्ते तू जानी हरिशो प्रीत कर हरिजन हरिजन शो कर हेत, हरी से जग देता है और हरिजन हरि ही दे और साथ साथ भगवान को देते हैं। तो ये इनकी महिमा बताई कि जिनसे हमारे लाभ दो होता है। हमारे तो वही ठीक है, जैसे जल जितना आता है सब समुद्र से ही आता है, समुद्र में ही चढ़ता है। अभी आपने देखा ना, पारों से भी बदल निकलते हैं, गंगा जी से निकलते हैं, ऐसे समुद्र से ही निकलते हैं। तो समुद्र से बहुत जल ऊंचा चढ़ा है, मानसून ऐसा आया, अमुक समय वर्षा होगी, अमुक जगह होगी, वे रेडियो में कह देते हैं। तो वो जैसा यहाँ से उठा वहां बरसेगा, ऐसा विचार है। तो जल उठता है समुद्र से ही, तो समुद्र का जल आता है वर्षा के द्वारा, मीठा होता है और सबको तृप्त कर देता है। सावर जंगम सब जल से तृप्त हो जाते हैं और समुद्र खुद आ जाए तो सब प्रलय हो जाए, खत्म हो जाएगा। तो जल होते हुए भी समुद्र का ही है जल। ऐसे शक्ति जो आती है संतों में, महात्माओं में, दुनिया में, दाताओं में, सतेशु जायते सूर्य हजार सैग्रह में एक, ये कहाँ से आते हैं? ये भी भगवान से ही आते हैं। सब जितनी विभूतियां हैं भगवान की, एक भगवान से ही आती है। परंतु भगवान तो है समुद्र की तरह और संत महात्मा है बदल की तरह। तो बदल से जो पानी आता है बड़ा ठीक होता है। इस बात घोषणा जी क्या, मोरे मन प्रभु अश्विश्वासा राम अधिक राम करदासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत तरु हरि संत समीरा। तो भगवान होते हैं चंदन का वृक्ष और वायु होता है संत महात्मा। ज्ञान मार्ग ने सबको चंदन कर दे और भक्ति मार्ग से सवान्तर कर दे। राम सिंधु घन सज्जन धीरा ऐसे मोते अधिक राम थे अधिक राम कर राशा, मान हमारे को लाभ जिससे ज्यादा होता है हमारी उसी को हम ठीक मानेंगे। माँ प्यारी कौन लगती है, दूध पिलाती है, प्यार करती है। बूढ़े हो जाओ और माँ के सामने जाओ तो माँ का हृदय वैसा ही है। राम जी लंका पर विजय करके आ गए राक्षसों को मार करके, तो कौशल्या कहती है अति सुकुमार छोटे रे मेरे बारे, ये राम लक्ष्मण मेरे सुकुमार है अत्यंत ही, कैसे लंकापति मारा, रावण को कैसे मार दिया। तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि माँ कहती है अति सुकुमार है लुगुर मेरे बारे, मेरे बारे छोटे छोटे हैं, बड़े कोमल है। तो मैं कहता हूँ कि कुंभकर्ण को और रावण को पूछो कैसे कोमल है ये। माँ को ऐसे ही दिखता है जुगुर मेरे बारे, कैसे लंकापति मार गया। बग में जात भयावनी भारी, कई प्रकार कई बेटी तात तारका मारी, बेटा तारको कैसे मार दिया। माँ के विश्वास नहीं होता ऐसे कोमल कैसे मार सकते ऐसे भयानों को। तो भगवान ऐसे माँ को ऐसे दिखता है, इस बार माँ भी अच्छी लगती है सबको। माता बनने से इनकार करे, अब इनको क्या कहे, मतलब किस काम की है। माँ कितना दर्जा ऊंचा है, ऐसा ऊंचा दर्जा हो रहा है केवल भोग्य बनाया जाता है। वह समय की बनियादी कर्जों की, तो वो सब मैं ही हूँ, माता ताता पिता माँ जो कुछ मैं हूँ। तो तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें इसके दो तरह के अर्थ होते हैं। मानो माँ भी आप हो, पिता भी माँ हो, भाई भी आप हो, बंधु भी आप हो, विद्या भी आप हो, धन भी आप हो, आप ही सब तुम्हें तुम्हें सर्व देव देवा। दूसरा अर्थ है कि माता के समझे माता तुम्हें वो माता पिताजी को देखे तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वह तुम्हें बंधु सखा पता सखा को देखो तो भगवान को ही बनो तुम्हें वो विद्या द्रविणम धन तुम्हें व और तुम्हें सर्वम सब कुछ आप ही आप हो। तो दोनों तरह से है, ये जितने हमारे संबंधी है ये भी भगवान है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने और नहीं जानता भगवान को जानता हूँ। तो हमारे भगवान ही सब जगह अभी कहा दृष्टि पड़ती है सब मेरे राम जी राम है भगवान ही है। तो इस सृष्टि को इस दृष्टि को इस भगत को ऊंचा बताया है। विवेक पूर्वक भी ऐसा सब होता है, प्राप्ति होती है तत्व की, परंतु विवेक में एक बात आती है, विवेक में तेजी का वैराग्य होने से ठीक है, वैराग्य न होकर विवेक किया जाएगा तो जैसे परमात्मा की सत्ता है ऐसे प्रकृति को और प्रकृति कार्य की भी सत्ता है, चाहे वो प्रातिभाषिक हो चाहे व्यवहारिक हो। और परमात्मा की सत्ता वास्तव में पारमार्थिक सत्ता हो, परंतु विवेक के बीच में दो दशक किया जाएगा तो उसके अंतकरण में एक सत्ता का भाव रहता है। त्याज्य है, निकृष्ट है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, परंतु होते हुए विवेक में दो शक्ति विचित्र पृथ्वी भावे धातु से वाक विवेक बनता है। तो दो में विवेक होता है और एक जाकर ज्ञान होता है, वहां दो नहीं रहता एक ही होता है। तो भक्ति में अद्वैत है और ज्ञान में द्वैत है, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ है, क्षर अक्षर है, पर प्रकृति पुरुष है, ऐसे दो चीज है। तो दो चीज में दूसरे की सत्ता एक रहती है, वो सत्ता रहते हुए एक में तत्पर हो जाए कठिनता होती है। इस वास्ते कभी ठीक कभी बेठीक, कभी बड़ा आनंद कभी मेरी गलती, ऐसे साधक के होता रहता है। और भक्ति मार्ग का विश्वास करें तो भगवान ही भगवान है। फिर उस इस बात लोग कहते हैं भक्त पागल होता है, पागल पिता ही थे। तो पागल क्या है, क्या क्या सभी है। एक संत मिले थे तो वो ब्राह्मण थे पर साधु बन गए। तो उनकी बात हुई एकांत में हमारे, तो कहा कि मेरे मन में आती है कि मैं कुत्ता बन जाऊं, अब साधु संन्यासी है संबोधनी कुत्ता बन जाऊं। महाराज कुत्ते में क्या है कि कुत्ता बन जाऊं, संतों के दरजे पड़ा रहूं, उन संतों की जूठ तो खा लूं और उनके चरण नदी में लौटता रहूं और उनके दर्शन करता रहूं, कथा सुनता रहूं, पढ़ा रहूं, कुत्ता बन जाऊं। भक्तों की बातें हो रहा है, पागलपन की बातें होती है ऐसी। तो वो पागलपना बहुत बढ़िया होता है, बड़ा ऊंचे दर्जे का होता है। भक्त मेरे मुकुट मणि, समझे, ज्ञानी तो आत्मा ही मैं बताऊं, ये भी ज्ञानी भक्त भी भगत ही है चार सही बातें, परंतु भगत मेरे मुकुट में मेरे प्रौढ़ सब ज्ञानी बालक शिशु समदास अमानी करो सदा तेन के रखवारी जिम बाले राके मातारी। जैसे माँ बालक का पालन करे ऐसे मैं प्रेम भगतों का पालन करता हूँ और पालन करने में बड़ा आनंद आता है, भगवान को प्रसन्नता होती है। किसी माता का बच्चा मर जाए तो वो रोती है, अरे रोती क्यों, आफत मिटी, आज तो आफत आते लोग नहीं हुए कि नहीं हुए, अरे माता रोती है, प्यार होता है, स्नेह होता है। इस तरह से भगवान का स्नेह होता है, भक्तों पर बहुत स्नेह ज्यादा होता है, सीधे साधे होते हैं, उनका सब काम करने को सारथी बन गए, यज्ञ में पत्तल उठा दी, छोटे से छोटे काम करते हो भगवान को शर्म नहीं आती, माता को बच्चे के पालन करने में शर्म थोड़ी आती है, तो आनंद आता है उसको। ऐसे भगवान को भी आनंद आता है भक्तों की सेवा करने में। तो ये विश्वास मार्ग है, बड़ा तेज मार्ग है। ऐसा सच्चा अर्जुन ये बात आपको बताई, तय विद्या माम सोम पाप उत पाप यज्ञ स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासा दिशुन्दर लोकम अस्मन्ति विद्या देव देव भोगान ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागत काम कामान वंदे। तो भगवान कहते हैं त्रय विद्या ऋक्षाम यज्ञ तीन बताया, अथर्व नहीं बताया यहाँ पर, सुनते हैं अथर्ववेद में ये सरता का ज्यादा वर्णन है, मकान कैसा बनना चाहिए, सेना आदि का सन्निवेश कैसा करना चाहिए, ये सब सामग्री कैसे होनी चाहिए, इनका वर्णन विशेष अथर्ववेद में। साम में जो गाए जाए ऐसी ऋचाएं है वे सामवेद में। सामवेद खुद को बहुत छोटा है, अथर्व की और इनकी जो ऋचाएं है जो गाने में आती है वो सामवेद में है, ऐसे ऋचाओं का भेद है। तो अथर्व विश्वास व्यवहार की बातें ज्यादा है और इनमें परमार्थ की है, उपासना की है, कर्मकांड की है, ऐसी बातें ज्यादा है, तो वो मैं ही हूँ। तो त्रैविद्या कहलाते हैं, वो तीनों विद्याओं का अध्ययन करने वाले, वेद त्रयी के अनुसार काम करने वाले। सोम पाप पूत पापा, जो सोम होता है वो यज्ञ में, यज्ञ में एक होती है अमृतवल्ली, एक होती है लता, उस सोम लता का अभी कुछ विचार किया तो पता नहीं लगता है, कई गुरु जी के लेके ये होती है नीम गिलोय, इस नीम गिलोय को लेते हैं उसी जगह सोम लता की तरह। तो वो सोम पा वो सोम होता है, जब यज्ञ हो जाए यज्ञ के बाद में जो रस रहता है वो सोम होता है। आजकल लोगों ने मदिरा का नाम सोम रख दिया है, मदिरा का नाम सोम है, आजकल तो नाश करने का नाम कल्याण लगाया है, जो कल्याण बताया है, मांस को उत्पत्ति बताई है, इतना मांस उत्पन्न हुआ हमारे पांच वर्षों योजना में, इतना उत्पन्न हुआ है, अरे नाश सत्यानाश कर दिया, ये उत्पत्ति है, ये कल्याण है, जो मनुष्य नष्ट कर रहे ये कल्याण होता है, ऐसे ये नाम है साहब। एक कहावत आती है पूरी याद नहीं आई अभी, आंखड़ आवड़ घर सेवा न पांच नाम कुछ नाम, मांस नाम है, आंखें आएगी सा, अरे आएगी क्या विजय दुख दी हमारे, आंखड़ आवड़ घर शिलावर घर शील गया मर गया जल गया, ऐसे ठाकुर नाई ठाकुर ऐसे कहावत है। तो ऐसा नाम आजकल रखा हुआ है, अर्जुन नाम रखा हुआ है, अपना नाम रखते हैं ऐसा ढंग है, तो इस नाम से थोड़ी गलत हो जाए, ऐसा लगेगा ही आपसे माफी कर दो परंतु वो लगेगी। अंग्रेजों के राज्य में गर्भपात करने वाले को 6 महीनों की सजा होती थी, आज शास्त्र विधि हो गई इनके लिए। अब विधि कलयुग में विधि तो ऐसी होगी, जिस नरक में जाओ कोई विधि होगा, क्यों सचिव त्रेपाता में विधि वो होती है जिससे जीव का कल्याण हो जाए, ऊंची गति हो, वो विधि हो गई काम करना, ये विधि विधान कैसे करो, तो कलयुग में विधि वैसी होगी जिससे नरक में जल्दी से जल्दी जावे और महायातना भोगे, वो विधि हो गई। को कलयुग का राज्य है, इसमें तो विधि ऐसी चलेगी, क्या करे बताओ। वो करते हैं उपाय करते हैं, गौ हत्या बंद हो कहते हैं, पर नहीं होती महाराज, कलयुग की लीला है, इस बार ऐसी बात होती है। अभी यज्ञ करने वाले सोम पान करने वाले पूत पापा पापों से रहित हो जाते हैं, यज्ञ ऋष्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, वे यज्ञ से भगवान का विजन पूजन करके, इंद्र का पूजन करके और स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्गति चाहते हैं मैं स्वर्ग में चला जाए, ते पुण्यमाशादि सुरेंद्र लोग, पवित्र जो पुण्य लोग है सुरेंद्र का लोग इंद्र का, उसमें जा करके अश्वंत दिव्या दिव्य देव भगवान स्वर्ग में दिव्य भोग भोगते हैं। हमारे यहाँ सब मलिन चीज है, हमारा शरीर भी मलिन होता है, देवताओं को हमारे शरीर से दुर्गंध आती है, जैसे आप मेले में भरा हुआ सूअर आ जाए तो दूर करते हैं घृणा होती है, ऐसे हम लोगों के शरीर से देवताओं को घृणा होती है, उनको दुर्गंध आती है शरीरों में, तो इतना वो पवित्र दिव्य होते हैं, वो भोग भी दिव्य होते हैं, मकान भी दिव्य होते हैं, और कोई शरीर भी दिव्य होता है, नंदन वन भी दिव्य होता है, अमृत पान होता है, ऐसे वो देवलोक में जाकर देव देव भगवान देवताओं के भोग भोगता है। तेतन लोग स्वर्ग लोग विशालम क्षीरे पुण्य मृत्यु लोग विशंति, तो इसमें करने में बताया भगवान ने त्रय विद्या माम सोम पाप यज्ञ रेश्वा माम यज्ञ रेश्वा, तो ये माम शब्द है इंद्र का वाचक है, क्योंकि अभी सद सच्चा हम अर्जुन है मैं ही हूँ, तो इंद्र भगवान का ही तो स्वरूप है, ये पंच देवता भक्ता ये विश्वदया भी मामे कौन दे पूर्वगम, ये अगाड़ी 23 श्लोक बताएंगे। तो अन्य देवताओं भक्त वो भी मेरे ही है, क्योंकि सदस्य मैं ही हूँ, तो देवता दूसरा थोड़ी है, कोई जो देवता है मनुष्य है भूत प्रेत पिशाच है सब मैं ही हूँ, तो मेरा ही पूजन है, पर अभी पूर्व है मेरे को न जान करके उनको प्रेत भूत कुत्ता आदि जानते हैं तो मेरा पूजन न होता। वास्तव में तत्व से मैं हूँ पर उनको मेरी पूजा का फल नहीं होता। अंत वत्तु फलंते शाम अगाड़ी भगवान ने बताया ही है, और अंत वाला फल होता है। क्योंकि अंत वाला फल होगा, अंत वालों को मुख्य मानकर करते हैं। हिजंते सात्विक देवान, सात्विक देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी रक्षों का पूजन करते हैं, और प्रेत और भूतगणों का पूजन करते तामसजन होते हैं। तो हम प्रकृति प्रकृतिया नियता स्वया कामेश ज्ञान प्रकृतिया नियता स्वया स्वया प्रकृतिया नियता, अपनी प्रकृति से नियंत्रित है, बंधे हुए हैं। तो बंधे हुए होने से वैसी पूजा होती है, वैसे देव होता है, वैसी विधि होती है, उसी तरह से वे काम करते हैं। ऐसे मंत्र जपने वाले होते हैं तो मंत्रों की सिद्धि करने के लिए ऐसी विधि मैंने सुनी है, पढ़ी है कहीं। मशाना में जाकर के मुर्दे के छाती पर तो बैठे और ऊंट के दांतों का बना हुए बनिया, गधे की पूंछ का बना हुए बाल, उससे माना जप करे दक्षिणी तरफ बैठ करके तो सिद्धि होती है। तो वो विधि हम वैसी होगी, जो वैसी यज्ञ होगी वैसी विधि होगी। ये जनते ताम साधना उनका पूजन करते हैं। तो फिर सात्विक राजस्थान अब बताया भगवान ने कैसे सात्विक राजस्थान मत ये होते मेरे से ही है। अब भगवान की सिवा कोई है ही नहीं, किस कहां से आवेंगे? तो वे भगवान से ही पैदा होते हैं, पृथक विधा है तो अलग अलग तरेंगे। अमृतम से मृत्यु से सरस्वत से हमारे जो ये हमें बताया, और मेरे से पैदा होते हैं कि जैव सात्विक राजसार तमसा। इस वास्ते समझ अपोहनन से विस्मृति स्मृति उत्तर स्मृति ज्ञानम अपोहनन से मेरे से ही होते हैं। तो या माम मांसो है त्रिविद्या मांसो बात पूज्य माम दृष्ट मेरे का इष्ट भजन करके, तो माम दृष्टि या इंद्र रूप लिया है, इंद्र रूप से भगवान का ये ऐसे देव बहुत कहते हैं। ते तो मुखवा स्वर्ग लोगों में विशालम, विशाल है स्थान से भी विशाल है, क्योंकि ये पृथ्वी है उसके ऊपर ये मंडा आता है, इसके ऊपर फिर आता है। ये जो बारह राशि है, बारह राशि पर सूर्य रहता है, सूर्य मेघ वृग मिथुन कर्क संज्ञा कर नथुन वृत्ति धन मकर कुंभ मीन, बारह राशियों में उदय होते हैं। ये बारह महीने होते हैं राशि पर चल करके, तो वे राशि में चलते हैं। तो ऐसे हैं राशि, तो ये इस गुण क्या कह जाएगा, तो स्वर्ग लोग कितना विशाल होगा, वो जो सोना होगा वहाँ ऊंचा स्वर्ग लोग है तो बहुत विशाल है। भूमंडल तो छोटा सा है, भूमंडल के बारे बारे ये लोग है, पितृलोक है, देवलोक है, स्वर्ग लोक है, ये वैकुंठ लोग है आगे भगवान का, तो ये सब ऊंचे हैं। इस वास्ते उनकी गतियां हैं ऊंची है, तो बीच में सूर्य के जाते आते देरी लगती है। ऐसे ही तेजी से चलने वाले नजीक होते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के नजीक है, तो चंद्रमा को जाते हुए एक राशि से एक राशि पर जाता है तो सवा दो दिन लगते हैं, और रवि शुक्र बुध एक महीना लगता है। इस राशि को पार करे तो एक महीना लगता है, और मंगल है वो ऊंचा है पृथ्वी से चंद्रमा से ऊंचा है, तो 13 महीना लगते हैं, और शनि सबसे ऊंचा है उसको 30 महीना लगता है, 2.5 वर्ष एक राशि पर, एक राशि पार करते करते इतने देर लगती है। तो जो ऊंचा जाएगा इतना मारे यहाँ जितना है यहाँ लंबे ज्यादा है। अब ऐसे जो ऊंचा जाएगा तुम्हें विशाल होगा, ऐसे स्वर्ग लोग विशाल में, और विशाल है भोग भी विशाल है, आयु भी विशाल है, स्थान भी विशाल है, ऐसे वहां रहकर भोग भोगते हैं। वो विशाल भोग करके क्षीरे पुण्य जिन पुण्यों से वो स्वर्ग लोग मिला है वो क्षीरे पुण्य मृत्युलोक में विशंति पूर्ण क्षीणों पर मृत्युलोक में आते हैं। एवं त्रयी धर्म त्रयी विद्या बताए, ऐसे त्रयी धर्म प्रपन्ना त्रयी धर्म जो वेद का धर्म है उसके शरण होने वाले गतागतं काम कामा पदार्थों का काम कामा मन भोगों की इच्छा है जिनके, पहला काम पदार्थों का वासक है, दूसरी इच्छाओं का वासक है, भोगों की इच्छा रखने वाले ऐसे जाकर के काम काम लगते हैं, और गतागतं काम आना जाना होता है। अब एक शंका होती है कि इसमें बताया कि पूत पापा, तो पाप तो नष्ट हो गए परपवित्र हो गए, और क्षीणे पुण्य पुण्य क्षीण हो गया, तो पाप और दुख पुण्य दोनों क्षीण होने से मुक्ति होनी चाहिए, प्रबंधन किस बात का? पाप और पुण्यों का ही बंधन होता है, ऐसा जाता हूँ क्षीण क्षीण पुण्य पुण्य क्षीण पुण्य मृत्यु लोगों में विषमती और वह पूत पापा। तो कहते ये पाप और पुण्य भी नहीं है जो सब संचित होते हैं, जिन पुण्यों से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है वे पुण्य खत्म होते हैं। मनुष्य लोग में भी आते हैं तो जात्यायु भोग जन्म होता है, आयु होती है और सुख दुख का भोग होता है, तो कर्मों से बनता है। पर मनुष्य जन्म में जितने कर्मों का भोग है उतना ही भोग होता है, संचित कर्म बाकी रहते हैं। ऐसे स्वर्ग में उन पुण्यों का भोग होता है जो वो स्वर्ग में भोगे जाते हैं, सुख दिया जाता है वो। और पाप कौन से नष्ट हुए, जो स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप है, स्वर्ग में नहीं जाने देते पाप, वे पाप नष्ट हो गए और वो पुण्य भोगने से नष्ट हो गया। फिर गतागत काम काम अलबंते, बार बार गतागत को प्राप्त होते हैं। ऐसे ये गतियां हैं सभी, ऐसे तो ये गतियां बताई इनके। अब अनन्यास्तंतु मांग ये जरा पढ़ियो प्रश्न। अब जो भगवान की उपासना करते हैं उनकी बात कहते हैं, अनन्या उनके बाद अनन्य चेता सतम अनन्यास्तंतु भाव मई एव मनाथ स मई बुद्धि सदसा हम अर्जुन मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर कथियंत मांग दुष्यंत। एक भगवान में लगे हुए, उनके दूसरा क्या है क्या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। अपने एक भगवान में लगे हुए रात निर्भर नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। अभी है ना सत्संग कीर्तियंतो वाम यतन सदता नमस्यंत मांग भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। वे नित्य निरंतर परमात्मा रहकर उपासना करते हैं, तो उनकी दृष्टि में तो भगवान ही भगवान है। अब मरेंगे कहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे वही भगवान ही भगवान होंगे, तो भगवान की प्राप्ति होती है। वो नरकों में जाए तो नरक नहीं रहेगा, वो भी स्वर्ग से बढ़िया हो जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा। उनकी नरक कहाँ होगा, वो कैसे होगा। शोक वह चिंता वह तो मनुष्य राग आश्रुति तो होती है, राग आश्रुति भगवान का भजन है तो उसमें क्या शोक चिंता होती है। नामदेव जी महाराज का घर जाने लगे, लोगों ने गए तेरे घर जाता है, गए तो बड़े नाचने लगे, प्रधान महाराज बड़ी कृपा करी आपने, अग्नि लग गई भगवान आए, हमारे मालिक है, वो मालिक हमारे बिना पूछे आ सकता है, दूसरे किसी ताकत है मेरे को पूछे नहीं आ जाए। तो उनका घर है वैसे आ गए। अब वो अग्नि देखी तो बाहर कोई खाटवाड़ कोई पड़ा था, उसको लगा महाराज इसने क्या अपराध किया, लगाओ भोग आपके सबके भोग लग जा, ठाकुर जी अर्पण कर दिया, सब घर ही खुश हो गए। अब भोग कोई चढ़ाता है तो उसको फिर प्रसाद देते हैं ना, बतासा भेजा पेड़ों को भोग मिल दिया, भगवान के घर का भोग लगा दिया तो ठाकुर जी ने छप्पर छुपा के घर बना दे दिया, तो प्रसाद मिले ना जो चढ़ाया जाए वो प्रसाद दिया जाता है। नहीं तो अपने मारवाड़ी का होते डाकण बेटा देख ले, डाकण बेटा लेख दे तो लेती देती किसको है, तो अग्नि देती है क्या, नहीं तो खा जाती है। पर उसने अग्नि के अर्पण नहीं किया, भगवान के अर्पण किया तो भगवान के लिए प्रसाद भाई जो प्रसाद चढ़ाया वही प्रसाद सुप्रे भगवान ने दे दिया। तो भक्त लोग के तो एक मौज रहती है, हर हालत में ही भगवान की तरफ देखता है, छोटा बालक तो मौज करता है। आफत आवे घाटा लगे तो बड़े आदमी पर लगे, वो छोटा तो बालक मस्त रहता है, खुश रहता है, अपने काम करता है, अब कोई घाटा बटा नहीं। मुनाफा हो मिठाई आओ तो सबसे पहले बच्चों को मिलती है, आफत आवे तो बड़ा बड़ा भोगो। ऐसे भगवान के भक्त आदि लेते मौज मौज, उसमें तो उनका हिस्सा होता है, हिस्सा नहीं पहले उनको मिलता है समझे। और आप देखो जो बड़े हैं उनको भोग आप उनकी आती है। आज लोग है जो कहते हैं हम इसने उड़े हैं, बहनों माता कहते हैं हम इसने उड़े हैं, नीच जाति वाले के जरिए अरे क्यों आप तुम्हें जाते हो मुंह पुत्र में भगवान ने कृपा कर दी। साधारण सही बने भगवान बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, अलग होता ही नहीं। विश्वास देव विष्णु पुराण में आता है, दुर्गा में आता है, शूद्र तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो, कर्जु तुम धन्य हो, ऐसे बताया। तो ऋषि मुनि गए थे जानने के लिए, कथा आपने सुनी हुई हो गई, ज्यादा क्या गए तो यूँ क्या गए, स्त्रियों का कल्याण जल्दी होता है, कर्जु का कल्याण जल्दी होता है, शूद्रों का कल्याण जल्दी होता है। अरे कल्याण जिसमें हो जाए वो बढ़िया, हम क्या करें बढ़िया को, बढ़िया है घटिया, मानने में बड़े माने जाए अभिमान और बढ़ेगा, फिर आफत हो जाएगी, निर्भिमान होना कठिन हो जाएगा। असाधारण प्रबल में उसे हमारे कोई अधिकार नहीं है, हमारे कोई वेदों का अधिकार नहीं, मंत्रों का अधिकार नहीं, गायत्री का अधिकार नहीं। आज अधिकार मिलने को बड़ा मानते हैं। अरे आप है बड़े अधिकार में, एक घर का मालिक है, घर की चिंता है, मिनिस्टर बन जाए तो प्रांत की, जिस प्रांत का बड़ा उस प्रांत की चिंता है, और सबसे मालिक हो तो सब संसार की सब लोगों की चिंता होती है। ये घर की भी आफत बड़ी भारी होती है, सबका बढ़ जाए तो और आफत होगी। इस वास्ते जल्दी कल्याण होता है साधारण लोगों का, तो भी अनन्यास चिंतन तो भगवान के चिंतन करते हैं। हमारे भाई कोई आफत नहीं, कुछ करना नहीं है, कोई विधि कोई निषेध लागू होता ही नहीं, वे तो अनन्यास चिंतन था। भगवान के सिवाय हमारा कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं। ऐसे पढ़ते उपासना करते हैं, रात है चलते फिरते, यद करुषि दश नाशी, यद जो होशी तदाशी, यद जो तपस्वी तत्पुरुषम अदर्शम तत्रम पुरुषम फलम तोयम यो में भक्त्यापदी। कैसी उपासना होती है, सब समय में पत्र पुरुष फल जल तो अर्पण कर दिया, पदार्थ यद करोशी सब क्रिया, पदार्थ क्रिया में ही दाई नेन्द्रिय अर्थ करना कर्म अनुसूच थे। कर्म में आसक्ति होती है, पदार्थ में आसक्ति होती है तो जन्म मरण होता है, इनमें आसक्ति नहीं, ज्ञान योग सिद्ध कर्म योग सिद्ध हो जाता है। तो क्रिया और पदार्थ सब प्रकृति के है, इनके करने से तो ऊंची गति होनी है। और ये सब क्रिया भी अर्पण पत्र पुष्पम पदार्थ अर्पण कर दिया, क्रिया अर्पण कर दी, सब भगवान में हो गया। अब जन्म कहाँ हो, कर्मों का फल किसको मिले, कहाँ मिले, क्रिया का फल कहाँ मिले, किसको मिले, परमात्मा की प्राप्ति होगी और क्या होगा। ऐसे अनन्यास चिंतियंतो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, परिउपासते ऐसे परित उपासना चारों धर्म सब उपास, खाना पीना चलना फिरना बैठना उठना सोना जगना, अरे छठी पेशाब जाना स्नान आदि करना सब उपाय, सब भगवान का पूजन, क्यों भगवान के अर्पण कर दिया तो उसको साफ करना, मेला साफ करना, प्रसाद साफ कर दिया, स्नान कर साफ करना, भगवान का काम करते हैं हम तो, ये भगवान का ईश्वर जैसे करते हैं। तो तट साफ करने वाला का घर का साफ करने वाला नहीं है क्या, वो भी तो है उसी का ही, ऐसे साफ करने वाले भगवान के भक्त होते हैं। इसको करते हैं महाराज आपकी चीज है, आपके घर का काम करते हैं। मैं कहता हूँ भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, और भगवान की पूजन किया हुआ भगवान का ही प्रसाद, उससे भगवान के ही भक्तों की कुटुंब है, ये भगवान के हैं, इनका पालन पोषण करते हैं। अब जन्मरण कहाँ होगा, कैसे पाप पुण्य होगा, उस निष्गति कैसे होगी, सब भगवान का ही काम कर रहे हैं। ऐसे नित्याभिता राम नित्य युत योग न वो अनंत है, उसमें अनन्य भाव हो गए सतत अनन्य चेता सतत यो मानस नित्य युक्त से वो नित्य युक्त से योग ना नित्याभिता राम नित्य लगे हुए है, नित्य परमात्मा में लगे हुए है। भगवान के ना उनका योग क्षेम मैं पहन करता हूँ, अप्राप्ति का प्राप्ति करा देना योग है, और प्राप्ति की रक्षा करना क्षेम है। तो अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति का रक्षण करना, ये भगवान अपने बल पे है। वहाँ दूसरे अध्याय में भगवान के निर्योग क्षमात्मा त्रिगुणीय विषय वेदा, ये वेदों का विषय अभी आया है, त्रिगुणीय विषय वेदा निस्त्रिगुणियों भार निष्काम हो जा, निर्बंधो नित्य संतुष्ट हो, और निर्योग क्षेम योग क्षेम मत जा, इतना जाए जितना न हो जाए परमात्म परायण हो जाए बस। तो योग क्षेम वहां में हम उनकी प्राप्ति मैं करा दे, जो कमी रहेगी मैं पूरी कर दूंगा, नहीं प्राप्ति प्राप्त करा दूंगा। योग क्षेम वहां में हम बहन करता है, जैसे ढोता है ना प्राणी भार ढोता है ले जाता है, ऐसे सब मैं ढोता हूँ अपने सिर पर, सब काम मैं करता हूँ, ये भगवान कह रहे भाई जी। अब जो समय हो गया नारायण ना, इनमें कोई बात पूछ रही हो तो कह दो बीच में।